to cry about. I guess I'm living in a drought. Well, it's raining like it was before. Something that you never knew you needed more. We can't change the things we can't control. It's summer, summer, so it shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you tried. We can try, we can try. I see us. Foster the people. W mojej prognozie pogody trzy wartości. Czyli 6 stopni w Katowicach, Łodzi, Kielcach i Lublinie, 7 stopni w Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Gdańsku, Opolu, w Rzeszowie i w Warszawie, 8 stopni w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Na kraj. chyba mało znana, ale mam nadzieję, że się mylę. Piosenka Republiki Noc Wampira. A jaka piękna, prawda? Jedna z moich ukochanych. Chociaż na pierwszym miejscu jest cała płyta Siódma Pieczęć. Siódma Pieczęć wydana w roku mojego urodzenia, więc myślę, że dlatego taka mi bliska. Zresztą Grzegorz Ciechowski i cała jego twórczość jest bliska nie tylko mnie, ale także pani Kasi Spruszkowa, która pisze, że przybija piątkę taką radiową na odległość za uwielbienie do twórczości właśnie GC. Zimno i wieje u pani Kasi Spruszkowa, tak jak u pani Ani w Gliwicach. Huczy ten wiatr, jakby czołgi jechały, ale dobrze, że już nie leje. Lepiej uważać. No właśnie, proszę dziś uważać na drogach. Congratulations. 16 minut po godzinie 5. No to skoro Movement of Ja People, to trzeba zabrać się z psami na grochowski wietrzny spacer. To pan Tomasz z Grochowa. No to była taka powtóreczka z reggae, bo w taki dzień jak dziś słodkie reggae bardzo potrzebne. Kalendarium. Sześćdziesiąt pięć lat temu urodził się Steve Jobs, amerykański przedsiębiorca, informatyk pochodzenia syryjskiego, jeden z trzech założycieli, były prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Apple'a. Zmarł 5 października 2011 roku. W 1953 roku po sfingowanym procesie został stracony w więzieniu mokotowskim generał August Emil Fildorf, pseudonim Neil, komendant KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępca ostatniego komendanta AK generała Leopolda Okulnickiego. Pośmiertnie 4 lipca 1958 roku generał Fildorf został uniewinniony, a w marcu 1989 roku zrehabilitowany. Dziś urodziny Zdzisława Beksińskiego, a 24 lutego to Święto Narodowe Estonii, Dzień Niepodległości, upamiętniający podpisanie deklaracji o niepodległości w 1918 roku po zakończeniu rewolucji październikowej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sunlight comes creeping in, hearts are skim. We watch the day go by. Stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you. Na zegarach w Polsce 5:25, a z nietypowych świąt to dziś dzień niespodziewanego całusa. No to może teraz jest moment na porannego całusa. Together, you've got stuck in the mud. Punktualnie w połowie godziny naszego, drugiej godziny naszego spotkania sprawdzamy po raz kolejny pogodę na dziś. Dziś w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podhalu, 3 stopnie na południowym wschodzie, do 5-7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i południowym wschodzie, okresami dość silny. W stolicy zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu, najsilniejsze porywy wiatru rano. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Got me on my knees. begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry? Tylko muzyka nas dziś ratuje w ten wietrzny dzień. Wieje, wieje na Nowej Zelandii także, pani Iza i pan Jonasz z rozwianymi włosami, ale tam podobno tak na co dzień. Pan Stefan zastanawia się, czy brać urlop, no bo ta pogoda, no to się kompletnie do tego nie nadaje, pan Stefan w Mielcu. No to brać, czy nie brać? Ja biorę. Energii zero mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Kalendarium muzyczne.

seems far removed. I get along without you very well some other nights. Lord, the radio news reader chimes, reporting Russian lullabies. She'll turn to me awake and ask, is everything alright? And love. Minut przed godziną szóstą, przed nami cotygodniowa piosenka dla kierowców. Muszę się Państwu przyznać, że mam szalenie dużo zabawy przy wynajdywaniu tych piosenek. No i gdy się wpada na ten bardzo oczywisty utwór, no to sama przyjemność. Moja droga. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle To była moja droga, a z nami Korneliusz Pacuda. Dzień dobry. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. On your bloodshot eyes, 'cause nobody's sad on a Saturday night. Some Johnny Cougar, some Saturday night. That's right. Tell me your story and I'll tell you mine. Nobody's sad on a Saturday night. I'll leave by the part where she said goodbye, 'cause nobody's sad on a Saturday night. Hey, go, whoa, whoa, here we go, rock and roll, rodeo. Some Johnny Cougar, some Southern Comfort. Winners and losers, we got each other. The world looks better in neon lights, 'cause nobody's sad. Nobody said on Saturday night. Nikt nie jest smutny w sobotnią noc, w sobotni wieczór. Zwłaszcza w dyskotece, gdzie przecież można się świetnie zabawić i nikt nie chce być bardzo ponurym. Wszyscy się weselą. Uncle Cracker, czyli wujek suchar, zaśpiewał w 2012 roku tę piosenkę i zabrzmiała ona bardzo, bardzo sobotnio i wieczornie, rozrywkowo, dyskotekowo. Ale my uzupełnimy audycję utworem o podobnej treści. Teenage Boogie, czyli w sobotni wieczór gramy boogie-woogie, tańczymy boogie-woogie, które jest właściwie rock'n'rollem. Webb Pierce, nagranie z 1957 roku. Well, it's a teenage boogie on a Saturday night. A teenage boogie. Hey, hey. A teenage boogie. Ho, ho. A high school boogie. Hey, hey. A hillbilly boogie. Ho, ho. A teenage boogie. Teenage boogie. It's a teenage boogie on a Saturday night. A Saturday night about 8 o'clock. This old place begins to reel and to rock. Everybody gathers for a mile. Shuffle on down. A teenage the boogie. Teenage the boogie. It's a teenage the boogie on a Saturday night. A teenage the boogie. Hey, hey. A teenage the boogie. Ho, ho. A high school the boogie. Hey, hey. A hillbilly boogie. Ho, ho. A teenage the boogie. Teenage the boogie. It's a teenage the boogie on a Saturday shovel on the broad daylight. The sing and the shout, everything's all right. A teenage the boogie on a Saturday night. A high school the boogie makes everything right. A teenage the boogie. Teenage the boogie. It's a teenage the boogie on a Saturday night. A teenage the boogie. Hey, hey. A teenage the boogie. Ho, ho. A high school the boogie. Hey, hey. A hillbilly boogie. Ho, ho. A teenage the boogie. Thank you.